สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่495พระวาทะ7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระวาทะที่7เป็นถ้อยคำแห่งการยอมจำนนครับบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ46พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ขอมอบวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ขอมอบวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผมขอทบทวนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะทบทวนพระวาทะ7ประโยคบนไม้กางเขนพระวาทะแรกครับพระเยซูกำลังพูดกับพระบิดาพระเยซูทูลขออภัยโทษให้กับคนเหล่านั้นที่ตอกตะปูตึงพระองค์ที่กางเขนพระองค์ทูลขอดังนี้โอ้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพระวาทะที่สองเป็นถ้อยคำที่พูดต่อโจรพระเยซูตรัสถ้อยคำแห่งความรอดวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมพระวาทะที่สามพระเยซูตรัสกับมารดาของพระองค์เป็นถ้อยคำแห่งการปลอบใจกันแล้วลมใจพระเยซูตรัสว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดพระวาทะที่สี่เป็นพระวาทะที่พระเยซูพูดต่อพระเจ้าพระเยซูตรัสถ้อยคำแห่งความเจ็บปวดและการถูกทอดทิ้งทรงตรัสว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าเหตุไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพระวาทะที่ห้าพระเยซูกล่าวต่อผู้เชื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำแห่งการทนทุกข์พระเยซูตรัสว่าเรากระหายน้ำพระวาทะที่หกพระเยซูตรัสแก่โลกพระเยซูตรัสถ้อยคำแห่งการสำเร็จผลความสำเร็จที่ว่าสำเร็จแล้วและในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระวาทะที่7เป็นพระวาทะที่พระเยซูตรัสกับพระบิดาครับเป็นถ้อยคำแห่งการยอมจำนนพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ขอมอบวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายในขณะที่ถ้อยคำทั้งหมดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นเป็นพระสุรเสียงแห่งสิทธิอำนาจที่แสดงถึงการเท่าเทียมกับพระเจ้าที่แสดงถึงการที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แสดงถึงความอ่อนแอความเจ็บปวดของพระองค์ในขณะเดียวกันเป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความเข้มแข็งความปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระองค์สำเร็จคำกล่าวสุดท้ายนี้มีความสำคัญมากที่สุดก็เป็นคำกล่าวที่พระเยซูก่อนจะสิ้นใจเป็นคำกล่าวที่พระเยซูกำลังจะสิ้นพระชนเป็นคำกล่าวสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงห่วงใยต่อการตายการตายที่พระองค์กำลังตายกำลังจะตายอย่างสิ้นใจพระองค์ทรงห่วงใยต่อพระคุณแห่งการยกโทษพระองค์ทรงคำนึงถึงการทรงไถ่ของพระองค์พระองค์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลอบโยนการเมตตาสงสารการทนทุกข์และภาวะใกล้ตายคำกล่าวของพระเยซูนั้นถือเป็นการสิ้นสุดและการกำหนดอย่างแน่นอนเกี่ยวกับนิรันดรการไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปแล้วพระเยซูทรงสำเร็จพระราชกิจของพระองค์เพื่อการทรงไถ่เมื่อพระองค์กำลังจะสำเร็จด้วยพระวาทะที่7ก็คือการมอบวิญญาณจิตให้กับพระบิดาเจ้านั้นก็เป็นอันจบสิ้นครับไม่มีการพยายามเปลี่ยนแปลงและจะเกิดผล ป็นไปไม่ได้ไม่มีการต่อรองใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วครับและไม่สามารถเพิ่มเติมตัดออกได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำสำเร็จแล้วและพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนั้นทำให้เราเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างง่ายดายศาสนาธรรมดาทั่วไปทำให้ซับซ้อนศาสนาทำให้ยากศาสนาทำไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่เราทำได้โดยการตอบสนองต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ก็คือการรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาแทนที่พระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้บังเกิดความรอดนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะทดแทนการสิ้นพระชนของพระบุตรพระเยซูได้ครับการพยายามที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงานของพระเยซูบนไม้กางเขนก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันความพยายามใดๆครับที่จะไม่ผ่านพระเยซูนะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ใครก็ตามที่สอนว่าพระเยซูไม่ใช่ทางเดียวไปสวรรค์ก็เป็นคำสอนที่ผิดเพี้ยนและที่บนกางเขนนั้นนี่แห่งความบาปถูกชำระอย่างครบถ้วนแล้วโดยพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยซูและสิ่งเดียวครับที่คนที่ยังไม่ได้รับความรอดหรือชาวโลกนั้นที่จะทำได้เกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระองค์ก็คือจะต้องยอมรับหรือไม่ยอมรับครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกครับและสิ่งเดียวที่ผู้เชื่ออย่างเรานั้นทำได้กับการสิ้นพระชนก็คือปกป้องไว้นะครับแทนที่จะเพิกเฉยพี่น้องครับถ้อยคำแรกจนถึงถ้อยคำสุดท้ายของพระเยซูที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ถ้อยคำแรกอยู่ในลูกาบทที่2ข้อ49ที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับก็คือเราจะต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของเราอันนี้ปรากฏอยู่ในลูกาที่2ข้อ49นะครับและถ้อยคำของพระเยซูก่อนสิ้นภารกิจของพระบิดานะครับก็คือข้าพระองค์ขอมอบวิญญาณจิตของข้าพระองค์ในพระหัตถ์ของพระองค์พี่น้องครับเสียงร้องของพระเยซูนั้นเป็นเสียงร้องที่ดังนะครับไม่ใช่เป็นเสียงร้องที่แผ่วเบาไม่มีใครได้ยินอย่างน้อยๆยอนกับผู้หญิงอีก4คนที่ยืนอยู่ใต้ไม้กางเขนนั้นได้ยินแน่นอนครับเสียงร้องนี้เป็นการบ่งบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นกำลังจะกลับคืนสู่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ขาดการติดต่อขาดจากกันประมาณ3ชั่วโมงนะครับการที่เรียกหาพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูนั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมของพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์และกำลังจะกลายเป็นสิทธิอันชอบธรรมกับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ด้วยพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้อยู่ในมือของมนุษย์อีกต่อไปแล้วพระเยซูกำลังมอบพระองค์เองอย่างมั่นใจและมั่นคงในพระหัตถ์ของพระเจ้าเสียงเรียกร้องครั้งสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากไม้กางเขนนั้นเป็นที่ที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องครับพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันครับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อนั้นเราจะต้องมอบถวายวิญญาณจิตของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ให้อยู่ภายใต้การดูแลของพระบิดาอย่างมั่นคงเหมือนกันอันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ12ครับการมอบถวายนะครับมีความหมายว่าเป็นการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงและการพึ่งพาในพระองค์เต็มที่ครับและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะยังคงอยู่และเป็นที่เดียวนะครับก็คือพระหัตถ์ของพระบิดาซึ่งมั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ครับพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจที่จะปกป้องคุ้มครองเราได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์นะครับฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกได้รับการสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นผู้เชื่อนั้นจะได้รับการปกป้องโดยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าครับพี่น้องครับเราต้องมีความมั่นใจ พระเยซูบนไม้กางเขนนั้นพระองค์กล่าวด้วยความมั่นใจและร้องด้วยเสียงดังว่าพระหัตถ์ของพระองค์สามารถที่จะปกป้องพระเยซูได้ก็ปกป้องเราได้เช่นเดียวกันครับเสียงร้องครั้งสุดท้ายนั้นเป็นการมอบพระวิญญาณของพระเยซูไว้ในการดูแลนิรันดร์ของพระเจ้าพี่น้องครับเราประกอบด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณครับจิตใจหรือจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ฉะนั้นการที่พระเยซูมอบวิญญาณจิตของพระองค์เป็นตัวอย่างครับให้เราที่จะมอบวิญญาณจิตของเราอยู่ในการดูแลของพระบิดาเป็นความมั่นใจประการเดียวแห่งอนาคตนิรันดร์กาลที่เรามีอยู่ครับพระเยซูกำลังสอนเราให้เรามั่นใจว่าการดูแลของพระเจ้าจะมั่นคงปลอดภัยอย่างแน่นอนพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ในวันนี้ที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพื่อที่พระวาทะทั้ง7ของพระเยซูนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณที่เราจะพัฒนาให้ใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและรู้น้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นอาเมน